Öyle ölüler vardır ki dostlar, son hallerinde, son anlarında eğer ölümün ağzından tükürüğü yan tarafa akmış, dudağı sarkmış, yüzü kararmış, gözü dönmüş ise o kişi şakidir. Kötü ölmüştür, kafir olmuştur, ahiretteki şakavetini görmüştür, o halini görmüştür, çekeceği sıkıntıyı görmüştür. Eğer ağzı açık, sanki gülüyor, yüzü gülümsüyor, gözü kırpık ise o kimse ahirette kavuşacağı surur ile müjdelenmiştir diye buyruluyor. Melekler bu ruhu cennet ipeklerinden bir ipe sararlar. O sait olan kimsenin ruhu bal arısı kadar insan şeklindedir. Aklından ve ilminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Aklından veya ilminden hiçbir şey kaybetmeyen insanoğlu dünyada ne yapmış ise hepsini bilir. O melekler bu ruhla beraber semaya doğru uçarak yükselirler. Bu yükselmeyi bazı ölü bilir, bazıları da bilmez. Böylece önceki geçmiş peygamberlerin aleyhisselamların ümmetlerini ve yeni ölmüş olanları bir yere yayılmış olan çekirgeler gibi görerek geçerler. Ve birinci kat semada olan dünya semasına varırlar. Bu meleklerin başında olan Cebrail aleyhisselam dünya semasına çıkar. Kimsin diye sorulur. Ben Cebrail'im. Yanındaki de filandır diyerek o kimsenin güzel ve sevdiği isimleriyle haber verir. Dünya semasının bekçileri olan melekler bu ne iyi bir kimsedir ki itikadı, inancı güzel idi. Ve hiç şüphe yok ki tam iman etmiştir derler. Bundan sonra ikinci kat semaya çıkarlar. Kimsin denir? Cebrail aleyhisselam birinci kat semadaki meleklere söylediği sözü tekrar eder. İkinci kat semadaki melekler o salih ruha hoş geldin, sefa geldin. Dünyadayken namazlarını, bütün farzlarını riayet ederek eda ederdilerler. Sonra geçer. Üçüncü kat semaya ulaşırlar. Kimsin denir? Cebrail aleyhisselam daha önce söylediklerini tekrar eder. Bunun üzerine malının hakkını muhafaza edip zekatını tarladan aldığı mahsulün uşrunu emir olan kimselere seve seve verip hiç esirgemeden bu zat hoş ve sefa geldi denir. Oradan da geçerler. Dördüncü kat semaya varırlar. Kimsin denir? Daha önce söylendiği gibi cevap verir. Dünyada Ramazan orucunu tutup da orucu bozan şeylerden ve yabancı kadınlarla görüşmekten ve haram yemekten kendini muhafaza eden kimse hoş ve sefa geldi denir. Sonra geçerler. Beşinci kat semaya varırlar. Kimsin denir? Daha önce söylendiği gibi cevap verir. Farz olduğu zaman haccını riyasız ve Allah-u Teala için eda eden kimse hoş ve sefa geldi denir. Sonra geçerler, altıncı kat semaya varırlar. Kimsin denir? Evvelce vermiş olduğu cevabı verir. Seher vakitlerinde çok istiğfar eden, gizli gizli çok sadaka veren ve yetimlere yardımcı olan zat hoş ve sefa geldi derler. Oradan da geçerek Suradikat-i Celal denilen celal perdelerinin bulunduğu bir makama varırlar. Kimsin diye sorulunca öncekiler gibi cevap verir. Yine hoş ve sefa geldi. Çok istiğfar edip çoluk çocuğuna ve sözü geçenlere emri maruf yapan, Allah-u Teala'nın dinini onun kullarına öğreten, miskinlere ve darda kalanlara yardım eden, salih kula ve güzel ruha merhabalar olsun denir. Sonra meleklerden bir cemaate uğrarlar. Onların hepsi onu cennet ile müjdeleyip müsafahaya varırlar. Hamdolsun o kişiye ya Rabbi. Sonra Sidretül Müntehaya kadar giderler. Yine kimdir diye sorulunca öncekiler gibi cevap verir. Hoş ve sefa geldi. Her iyiliğini Allah-u Teala'nın rızası için yapan zata merhaba derler. Bundan sonra ateş tabakasından geçer. Sonra nur, zulmet, su ve kar tabakalarından geçerler. Her tabakanın birbirine uzaklığı 1000 senelik yoldur. Sonra Arş-ur-Rahman üzerine örtülmüş olan 80.000 perde açılır. Her perdede 80.000 şerefe vardır. Her şerefede 1000 kamer yani ay vardır. Hepsi Allah-u Teala'yı tehlil ve tesbih ederler. Onlardan bir kamer dünyada görünse nuru alemi yakar ve herkes Allah-u Teala'dan başka olarak ona ibadet ederdi. Bu sırada perde arkasından şöyle bir nida gelir. Bu getirdiğiniz ruh kimindir? Cebrail aleyhisselam filan oğlu filandır derler. Allah-u Teala bunu yaklaştırın ve sen ne güzel kulumsun buyurur. Allah-u Teala'nın huzuru maneviye ilahiyesinde durduğu vakit bütün levmi itap yani azarlanmak ile Hak Teala onu utandırır. Hatta o kul zanneder ki hakikaten helak oldu. Sonra Cenab-ı Hak onu affeder diye buyruluyor. Hamdolsun ya Rabbi. Ne güzel müjdeler, ne güzel lütuflar dostlar. İşte bunların hepsi şu anda tahayyül ediyoruz ama aklımızın çerçevesinde ne kadar hayal edebiliyoruz? Buraları ne kadar bilebiliyoruz? Bilen var mı? Allah'ın dostları istisna kişiler hariç de maalesef. Bu güzelliklere ulaşabilmek için işte zehirle kaplı bu dünyada kendimizi satmamamız gerekir dostlar. Dünya hayatına tapmamamız gerekir. Evet, iaşemizi kazanmak zorundayız ama gideceğimiz yeri bilmek zorundayız. İnsanoğlu nereye gidiyor? Her nefeste Yaradanına gidiyor. Kendini yaratan yüce Rabbine gidiyor. Elin boş mu gideceksin seni yaradanına? Mümkün değil değil mi dostlar? Sen yaradanına eli nasıl boş gidersin? Senin rızkını veren, seni yaratan, seni sevindiren, seni muhabbetiyle gözlerinden yaşlar döküren Rabbine. Geceleri seherlerde namazlarda ağlayarak ellerini açarak o ilahi lütuflara mazhar olup o muhabbeti senin kalbinde yaşartan ve yaratan Rabbine sen nasıl eli boş gidersin? Müslüman kardeşim, sen mümin olarak ölmeye layık olmalısın. Sen sana yakışanı yap. Sen Yaradanına, Yaradan'ın seni istediği gibi git. Dünya, şöhret hepsini arkada bırak. Gideceğin yer huzur-u ilahi. Allah-u Teala herkesin kalbindeki o güzelliği, Yaradan'a kavuşma güzelliğini amellerinin dışında Rabbinin rızası ile kavuşmayı nasip müessir eylesin inşallah. Ay, her türlü tatlılığı acılığıyla bozan ölüm. Ölüm yok olmak değildir dostlar. Ölüm ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesi. İşte ama bu dünyadan Hakk'ın rızasını kavuşarak gidersen ne mutlu sana. Ama başkalarının rızasını kazanmak için gidersen arkandan ne derler bilir misin? Şöyle bir beyit var. Ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Müthiş bir kelime değil mi dostlar? Bir gün Koca Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin yanına gitti. Gördü ki kainatın efendisi bir hasır üzerine oturmuş ve mübarek teni üzerine hasırların izi çıkmıştı. Efendimizin teninde hasır iz yaptığını görünce Koca Ömer, Hazreti Ömer ağladı. Yaratılmışların en şereflisi, en üstünü, alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratan efendim, yaratılan efendim. Sordu, niçin ağlarsın ya Ömer? Niçin ağlamayayım ki ya Resulallah? Kisra ile Kayser imparatorlukları bunca nimetler içinde kalın döşeklerde gark olup yatarlar. Onlar Allah'ın düşmanlarıdır ya Resulallah. Sen Allah'ın sevgilisi iken mübarek tenin hasır iziyle yol yol olmuş ya Resulallah. Altınıza bir döşek alsaydınız olmaz mıydı? Kainatın efendisi cevap verdi. Ey Ömer, onlar öyle kavimlerdir ki ahiretin hoşluğunu istemeyip dünyanın rahatlığını isterler. Biz ise öyle bir kavimiz ki dünya rahatlığını ahiret rahatlığına tercih ederiz. Ey Ömer, bu dünya ahirete nispetle şuna benzer ki bir kimse denize serçe parmağını soksa o serçe parmakta ne kadar su ve yaşlılık, bir zamanda o yaşlılık buhar olup uçar gider. Dünyanın var olması serçe parmağındaki su gibidir. Bel bağlamaya gelmez. Bu dünyanın bunun gibi olan hayaline aldanan kimseye yazıklar olsun ya Ömer. Yazıklar olsun ya Ömer diye buyurdu. Evet dostlar, kainatın efendisi ona aldanana yazıklar olsun dedi. Biz aldanmıyoruz değil mi dostlar? Biz dünyaya secde etmiyoruz değil mi dostlar? Bir gün olsun Allah için secdeye gelip gözyaşları dökerek tövbe istiğfar ediyoruz değil mi dostlar? Günde 5 vakit namaz kılarken belki 2 günde bir, belki haftada bir samimi olarak namaz kılmaya gayret ediyoruz değil mi dostlar? Belki ayda bir, belki haftada bir, gece yarısında Allah için geceliğin kalkarak, ellerimizi açıp ağlayarak tövbe istiğfar ediyoruz değil mi dostlar? Bir kerecik olsun, gözlerinden yaşlar indiğinde kalbindeki lezzeti hissedebildin mi? Yaradanının varlığını vücudunda hissedebildin mi? Tüylerin diken diken oldu mu? Oldu ise duan makbul oldu dostum. Ellerini açıp da Rabbine ağlayarak iltica ederysen, gözyaşların gözlerinden aşağı seccadeni ıslatırsa bil ki duam kabul oldu dostum. Çünkü diyor ki Rabbim, bir insan duasında ağladığında onun duasına kabul olduğunun beyanıdır o gözyaşları buyruluyor. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım ya Rabbi. Beni bu dünyada gözyaşları kurumuş merhamet fıkaralarından eyleme ya Rabbi. Cümlemizi inşallah. Allah-u Teala'nın emirlerine uyan bir mümine ölümden daha sevinçli hiçbir şey olmaz. Allah-u Teala'ya kavuşmayı seven mümin ölümü ister. Ölüm dostu dosta kavuşturan bir köprüdür. Kavuşmak şevki büyük ve yüksek derecedir. Bu dereceye yükselen mümin ölümün gecikmesini istemez. Rabbine kavuşma arzusundan dolayı ona kavuşmayı, onu görmeyi sever. Cenneti seven de ona hazırlanan insan da ölümü sever. Çünkü ölüm olmayınca cennete girilmez ki. Ölüm olmayınca Resulullah'a, Habibullah'a, Allahu Teala'ya kavuşulmaz ki. Ama Allah'tan ölümü istemeyelim. Hakkımıza ne hayırlı olursa elbette ki bizim için en makbulü odur. Ama ölümden korkma. İbrahim Aleyhisselam ruhunu almak için gelip izin isteyen Azrail Aleyhisselam'a sordu. Dost, dostun canını alır mı? Allahu Teala Azrail Aleyhisselam ile haber gönderip buyurdu ki, dost, dosta kavuşmaktan kaçınır mı? Allahu Ekber. Elbette ki kaçınmaz. Elbette ki ona kavuşmak ister. Bu müjdeyi alınca hemen ellerini kaldırıp ya Rabbi ruhumu hemen al diye dua etti. Bilirsiniz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Azrail Aleyhisselam'ı görünce dedi ki çabuk gel, çabuk gel, beni Rabbime acele kavuştur dedi. İşte elhamdülillah, aşk, muhabbet işte bu dostlar. Yaratanına aşık olabilmek. Görmeden aşık olunur mu? Sen talip ol, oldururlar inşallah. Allah-u Teala'ya kavuşmak ve ölümü aşkla bekleyen, Allah için şu dünya dertlerinden kurtulmak için değil, Yaradanına, seni Yaradanına aşık olman, işte onun için bin kılıç darbesine değer. Dönelim kainatın efendisinin olduğu döneme, küçük bir menkıbe. Hazreti Abdullah bin Caş, Resulullah'ın halasının oğlu ve kayınbiraderidir. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi Uhud Savaşı'nda da büyük fedakarlıklar göstermişti o. O bu savaşta şehit olmak istiyordu. Arkadaşlarından Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri bu arzusunu şöyle anlatmaktadır. Uhud'da savaşın çok şiddetli devam ettiği bir andı. Birdenbire yanıma sokuldu. Elimden tuttu. Ve beni bir kayanın dibine çekti. Bana şunları söyledi. Şimdi burada sen dua et, ben amin diyeyim. Ben de dua edeyim, sen de amin de. Ben de peki dedim. Ben şöyle dua ettim. Allah'ım bana çok kuvvetli ve çetin kafirler gönder. onlarla kıyasıya vuruşayım ya Rabbi, hepsini öldüreyim. Gazi olarak geri döneyim. Benim yaptığım bu duaya içten amin dedi. Sonra dua etmeye başladı. Allah'ım, bana zorlu kafirler gönder. Kıyasıya onlarla vuruşayım. Cihadın hakkını vereyim. Hepsini öldüreyim. En sonunda bir tanesi de beni şehit etsin ya Rabbi. Sonra benim dudaklarımı, burnumu, kulaklarımı kessin. Ben kanlar içinde senin huzuruna geleyim. Sen bana, Abdullah, dudaklarını, burnunu, kulaklarını ne yaptın diye sorduğunda, Allah'ım, ben onlarla çok kusur işledim. Yerinde kullanamadım ya Rabbi. Senin huzuruna getirmeye utandım ya Rabbi. Sevgili peygamberinin de bulunduğu bir savaşta toza toprağa bulandım da öyle geldim diyeyim dedi. Gönlüm böyle bir duaya amin demek arzu etmiyordu. Fakat o istediği ve önceden söz verdiğim için mecburen amin dedim. Daha sonra kılıçlarımızı alıp savaşa devam ettik. Hakikaten savaş Abdullah'ın arzu ettiği şekilde cereyan etti. İkimiz de önümüze geleni öldürüyorduk. Bir ara Abdullah'ın elindeki kılıç kırıldı. Resul-i Ekrem Efendimiz ona bir hurma dalı verdi. Bu dal bir mucize olarak kılıç gibi önüne gelene kesmeye başladı. Birçok düşman öldürdü. Savaşın sonuna doğru nihayet istediği gibi şehit düştü. Akşamüstü cesedinin yanına vardığımda onun dua ettiği gibi dudakları, burnu ve kulakları kesilmiş halde kanlar içinde yatıyordu. Hazreti Hamza ile beraber aynı kabre koyup defnettik dedi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İşte dostlar, Allah için ölmek, ölüme aşık olmak böyle olur. Hani buyuruyor ki şehitler, ya Rabbi ben senin için şehit olayım, sonra beni dirilt tekrar, öldüreyim, öleyim, sonra tekrar dirilt, ya Rabbi tekrar dirilt, o güzelliği tekrar tekrar yaşayabilmek için. Allahu Ekber. İşte dostlar, ölüme aşık olmak, Yaradan'a aşık olmak böyle olur. Bunlar bizim için birer ölçüdür. Allah-u Teala onların hatırına inşallah bizleri affı mağfiret eylesin ya Rabbi. Bir menkıbede buyuruyor ki, konumuz bugün ölüm ya, ölümü de sevmek lazım. Hem kork ama hem de sev. Yakup Aleyhisselam kendisine ziyarete gelen Azrail Aleyhisselam'a dedi ki, ey kardeşim Azrail, ziyarete mi yoksa ruhumu almaya mı geldin? Ziyaret için geldim. Senden bir ricam var. Nedir o dedi. Ecelin yaklaşınca bana bildirir misin? Peki, sana 3 haberci gönderirim dedi. Azrail Aleyhisselam bir gün yine geldi. Yakup Aleyhisselam sordu, ey kardeşim Azrail, bu sefer canımı almaya mı geldin? Evet, canını almaya geldim dedi. Hani sen bana önceden haber gönderecektin, 3 haberci gönderecektin, böyle söylememiş miydin? Evet dedi, ben sana söylediğimi yaptım. O 3 haberciyi gönderdim dedi. Bunlardan bir tanesi, saçların siyah iken beyazlaşmadı mı? İkincisi, vücudun güçlü kuvveti iken ihtiyarlayınca gücün azalmadı mı? Ve üçüncüsü, vücudun dimdik iken sonra belin bükülmedi mi? Allahu Ekber. Saçlarında beyaz olan, sakalları beyazlanmış ama hala dünyanın bin bir rengine dalan kişiler. Müjdeler hala size gelmedi mi? Bize de gelmedi mi? Ölüm her an arkanda adım adım seni kovalıyor. Kaç, nereye kaçabilirsin? Nereye kadar? Ama unutma ki muhakkak seni bir gün yakalayacak. Bu dünyada Yaradanımın davasına aşık olur isen, onu ruhunla, bedeninle yaşayabilir isen, ey ölüm, haydi gel sana hazırım diyebiliyor isen, ne mutlu sana, ne mutlu onu diyebilene. Var mı böyle diyebilecek? Belki de vardır, istisnalar hariç. Ama ya diğerleri? Ölüm deyince, kilometrelerce kaçabilmek için sebepler arayan insanoğlu. Bir cenazeye gittiğinde dostum, ne kadar yardımcı olabiliyorsun? Ölünün yanında ne kadar durabiliyorsun? Onun yanında durman bile, yabancı bir ölünün yanında olman bile bazen seni korkutuyor değil mi? Hiçbir noktan gidip de bir cesedi gördün mü? Ölüm korkusu olanlar için söylüyorum. Bir morga indiğinde buzdolaplardan bir tanesinin dolabını çekip de elin titremeden o çarşafın altındakini gördün mü? Teneşirin üzerinde beyaz örtüyle örtülmüş, orada yatarken cesaretini toparlayıp da onun üzerine açıp da yüzüne bakabildin mi? Belki değil mi? Çünkü nefesin sevmediği şey ölüm. Ama korkma, o ölü, ondan zaten sana zarar gelmez. Sana zarar canlıdan gelir. Ölüden niçin korkuyorsun? İşte nefis koca olanın hiç sevmediği şey. Cansızdan korkuyor değil mi? Çünkü biliyor bedenin ne hallere girdiğini. O andaki ruhun hali ruhaniyetinden haberdar değil ama sadece gözleriyle gördüğü bu. Ya ahiret? Onu hiç düşündün mü? Ama elin gitmiyor değil mi dostum o morgun dolabını çekmeye? Hadi bırak onu. Teneşirde yıkanırken, üzerine yatırmışlar, sağa döndürürlerken, sola döndürürlerken, sararmış, katılmış bir ceset, burnundan siyah siyah kan dilinler. Bunlar güzel şeyler değil değil mi dostlar? Niçin mi söylüyorum? Sizler daha iyi biliyorsunuz değil mi dostlar? Belki şu anda bizi dinleyen çocuklar da vardır. Fazla etkilenmelerini de istemiyorum ama bazı gerçeklerin şuuruna varmak lazım. Bugün bir cenazeye katıldığınızda bile öyle insanlar var ki onları defalarca görmüşsünüzdür. Örnek Hacı Bayram Veli Cami Hazretlerine, Hazretlerin olduğu camide teneşirler kuruluyor. Orada dua namazlarının, cenaze namazlarının kılınması için cenazeler, mevtalar yan yana diziliyor. Sonra bakıyorsun belki tanıdığın kişilerden orada yatan mevtanın oğlu, yakını, akrabaları arka tarafa geçmişler. Ellerini bağlamışlar, namaz kılanları seyrediyorlar. Babasının namazını bile kılamıyor. İşte ne ağlanacak durum değil mi dostlar? Sen oğlunu istediğin kadar servete bul. Paralarla ne verirsen ver. Senin oğlun senin arkanda, senin iki rekat cenaze namazını kılamaz ise, senin cenaze namazını kılamaz ise, sen o evladın hesabını verirsin. Ona İslamiyet'i öğretemediğin için onun hesabını verirsin. Çünkü ne buyruluyor? Sizler güttükleriniz çobanlarsınız ve mesulsünüz. Ve orada çoğu yakın akrabalar uzaktan seyrediyor. Sonra bittikten sonra da yavaşça uzanıyor. Belki babası, belki anası elinden tutup yavaş yavaş arabaya kadar götürebiliyor. İşte bu sana yapabildiği. Sonra araba defin sahasına gitti. Konvoylar oluştu. Herkes toparlandı. defin sahasına gittiniz. Orada ne oluyor? Sırası gelen defini toprağa indiriyorlar. Orada birazcık ağlama, sızlama. Yakın dostların da geldi, belki arkadaşların da geldi. Belki ölen sensin, öyle hayal et. Yakın dostların ne yaptı? Ah, vah, çok iyiydi, rahmetli gitti. Allah rahmet eylesin, iyiydi. O arada, ya abi senin işler nasıl? Parayı borcu ödeyebiliyor musun ya? Çekin senedin ne durumda? Mevta orada gömülüyor. Yakın arkadaşın halbuki. O arada onun oğlun yakınını gördüm. Tüh. Allah rahmet eylesin, mübarek, çok iyiydi ya Rabbi. Allah günahlarını affetsin. Bir tanıdığını daha gördüm. Ya abi ya, geçen gün sana verdiğim şey vardı, onu halledebildin mi ya? Çok önemli, Allah için o işimi hallediver ya. Çok sıkıştım, paraya da ihtiyacım var. Gözünü seveyim, şu işimi görüver. Mevta orada gömülüyor, daha orada. Dostunu unuttun da, daha şimdiden, daha gömmeden unuttun. Orada senin ölüm telkini yapman gerekmez mi? Orada onun yerine kendini koyman gerekmez miydi? Unuttun değil mi? Sonra Mevta gömüldü, üzerine topraklar atıldı. Yakını dostları biraz ağladılar, belki yırtındılar. Farkında olmadan, çünkü aslında Mevta'ya sıkıntıdır ağlamak orada. Gözünden yaşları dök ama Allah için dök. Kaybettiğin için üzülebilirsin ama dünyalığı oraya sokma. Sen onu gömdün, üzerine bir bardak su döktün, bir şişe su döktün, görevin bitti. Hadi bakalım. Rahmetli Allah rahmet eylesin, oradan arabalara, tekrar dünyalıkları ana arabalara. Ondan sonra da Mevta'nın evine gel. Mevta'nın evinde otur, karnım da acıktı. Nefis koca olan çok acıktı. Doyurmak da lazım onu. Ondan sonracığıma artık pideler gelsin, ayranı da içelim. Yanada inşallah helva da yapmışlardır. Orada bu mevzular açılıyor. Allah rahmet eylesin, mübarek hakikaten çok sevdiğimiz birisiydi. Allah toprağını bol etsin inşallah. Zaten bol. Allah hesabını kolay etsin de inşallah. Allah-u Teala'nın huzuruna tertemiz çıksın diye dua et. Ondan sonra cenaze evinde oturdun. Ona biraz belki hayır duasında bulundun. Karnın da doydu. Yedin içtin. 2-3 tane pide yedin. Allah rızası için Mevta'nın sevabınadır. Duanı ettin, Allah razı olsun. Ayrını da 1-2 bardak götürdün. Biraz da helveden yedin. Karnın doydu. Ondan sonra yakının ama vefat eden, karnın doydu ya, gözün saate takıldı, neden işin var, gitmek zorundasın değil mi? Bütün gününü de burada öldüremezsin, görevini de yaptın. Biz müsaadenizi rica edelim, Allah ısmarladık, hakkınızı helal edin, size de zahmet verdik. Allah rahmet eylesin, Mevta vallahi çok iyiydi, çok iyiliğini bilirim. Ondan sonra karnın da doydu. Yavaş yavaş kapıdan sitemli bir şekilde çıktın. Gittin, arınlar giriyor, dünyalığa girdin, daldığın insanların içine girdin. Aradan bir saat sonra dostunu unuttun kardeşim. Aklına gelmedi bile. Akşam oldu, belki hatırladın. En yakını bile, en samimi olanları bile bir gün hatırladın. 2 gün, 3. gün, belki 4. 5'e gelmez, 6'da unuttun. En yakının bitti. Unuttun, gittin onu. O hesapta ve kabirde sen ayaktasın. 2 gün sonra, belki kısa bir zaman, belki biraz sonra, belki bir süre sonra o Mevta'nın yerinde sen olacaksın ve seni de unutacaklar. Çünkü dünya böyle, seni yemeye doymuyor. Üstüne bastığın toprağın seni bir gün içine yutacağını hiçbir zaman unutma. Şu dünyada ne kadar amel işledin, en samimi dostun o işte senin. Ne yaptın Allah için, ne ibadet edebildin, ne dostlarını sevebildin, eteklerine yapıştın, dualarını aldın, hayır işledin. İşte senin o sermayen o. Ama sermayene de güvenme. Çünkü Allah-u Teala'nın rahmetine güven. Çünkü seni kurtaracak tek merci Yaradanımdır dostum. Bunun 2 şıkkı yok. Allah-u Teala inşallah huzuruna bizleri tertemiz alsın ya Rabbi. Hani diyorlar ya, ya Rabbi şu dünyada sana getirdiğim hiçbir hayırlı amelim yok. Soruyor bana, ne getirdin? Ya Rabbi vallahi yarım yamalak namaz kıldım, sen kabul eyle. Biraz oruç tuttum, biraz sadaka verdim, biraz hac yaptım ya Rabbi. Hiçbiri sana layık değil ya Rabbi, ne olur beni affeyle. Sana hiçbir şey getiremedim. Kulum bana ne getirdin derse, sadece şunu diyebilsen ya Rabbi, kalbimde senin sevgin ve Habibinin sevgisi var. Allah yol kurtarır seni. Bunu hiçbir zaman unutma. Elhamdülillah ya Rabbi. Dostlarından Abdülhalik Gücdevani Hazretleri vasiyet namesinde manevi oğlu Evliya-i Kebir Hazretlerine buyurdu ki, ey oğlum, vasiyet ederim ki her halinde ilim, edep ve takva üzere ol. İslam alimlerinin kitaplarını oku. Fıkıh ve hadis öğren. Din cahillerinden sakın, şöhret peşinde olma. Şöhrette afet vardır. Aslanlardan kaçar gibi cahillerden kaç. Bid'at sahibi sapıklar ile ve dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etme. Helal ye, çok gülme, kahkaha ile gülme. Çünkü kahkaha ile gülmek gönlü öldürür. Herkese şefkat ve merhamet et ey oğul. Kimseyi hakir görme. Kimse ile münakaşa ve mücadele etme. Kimseden bir şey isteme ey oğul. Bilhassa tasavvuf büyüklerine dil uzatma evladım. Onları inkar eden felakete düşer. Fıkıh çalış. İbadet bilgilerini öğren ve evin mescit olsun evladım. Ve arkamızdan bol bol bize dua eyle evlat. İşte dostlar, bir insanın oğluna, kızına verebileceği en güzel nasihat. Müslüman her zaman vasiyetini hazır eylemeli. İnşallah Yaradan'ım bizlere de hazır eylemeyi nasip eder. Allah. Evet dostlar. Gene dönelim konumuza. Orada buyruluyor ya. Vefatlarından sonra rüyada görülen bazı salih kimselerden gelen haberler. Allah-u Teala'nın razı olduğu kullarına nasıl muamele ettiğini çok güzel bir şekilde Allah dostları rivayetlerle anlatmışlardır dostlar. Bunlardan biri Bağdat Kadısı ve meşhur tembih kitabının müellifi Yahya bin Eksem Hazretleri'dir. Vefatından bir müddet sonra sevdiklerinden biri onu rüyasında gördü. Dedi ki, Hak Teala sana nasıl muamele eyledi? Öyle sordu. Yahya bin Eksem dedi ki, Cenab-ı Allah beni huzur-u maneviyesinde durdurup, ey fena şeyh, sen şunu ve bunu işlemedin mi buyurdu. Ben de, ya Rabbi, burada böyle sual sorulacağını bana dünyada bildirmediler dedim. Sana nasıl bildirildi buyurdu. Ben de, bana Muammer bin Müsemna, İmam-ı Zuhri'den, o da Urve bin Zübeyir'den, o da teyzesi Ayşe Sıddık'tan, radıyallahu anhuadan, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, o da Cebrail aleyhisselam'dan, o da Zat-ı Teala'dan haber verdiklerine göre, Zat-ı Rauf ve Rahim'in, ben Azimuşan, İslam'da ağıran saç ve sakala azap etmekten haya ederim diye buyurduğunu söyledi. Allahu Ekber! İşte saçını Allah için ağırttın, Allah için hak ettin sen diyor. ve sen böyle ettin, ben de Allah-u Azimüşşan seni mağfiret ettim, bağışladım buyuruyor. Hamdolsun ya Rabbi. İşte saçını Allah yolunda artan var mı böyle? Allah dostları, dikkat edin dostlar. Gençliklerini, her şeylerini Allah için şu dünyaya sattılar. Dünyayı koydular kereye, her şey Allah için. Saçları bembeyaz, yüzlerine baktığın zaman mana aleminde olanlar onların yüzünde cenneti görür. Var mı öyle görebilen? Eğer varsa Allah makamını daim eylesin dostum. Bazı insanlar vardır ki kürsüye ulaştıkları zaman bir nida işitirler. Bu da ayrı bir şekilde. Orada onu ret ederler. Bazı kimseler perdelerden geri çevrilirler. Ancak Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna vasıl olan Arif-i Billah olanlardır. Yani Enbiya-i Kiram'dır. Programımızı güzel bir şekilde Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yazdığı kasidenin bir bölümüyle programımıza veda ediyoruz. İnşallah Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yansın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, eminler şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile, ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.